Далі виднілося ще одне проймище, що вихоплювало наполовину поруйновану будівлю. Це відштовхувало погляд назад, і якщо ви не губилися в метушні круглоголових азіатів, то знову спинялися біля зеленої брами. Якась сила приковувала до того клятого трикутника чорної тіні зелених воріт. І він зараз бачить Гуго Лейбніца на тісній лавці у квадраті захаращеного двору. Він сидить проти сонця, втупивши дірки очей у його жовтий диск. Трохи оговтавшись, Віталій підступає до Гуго, але той верещить, зривається на куценькі ніжки і починає витанцьовувати, перестрибувати з калюжі в калюжу, бризкаючи повсебіч. Він регоче утробним, далеким голосом, ляскаючи в долоні, викручується дзигою, кривлячи рота, і біла піна летить крізь вигнуті зуби. А Гуго вже падає в калюжі гузном, сидить по ляльковому, теліпаючи голівкою. От нарешті його погляд, здається, відшукав щось потрібне. З дитячим лопотінням він біжить до паркану, видирається на нього, лізе слизьким стовбуром кучерявої від омели осики. Гуго дзищить, мов велика муха, розхитуючись на гіллячі, а люд, що снує між ядками, зупиняється і регоче. Одні аплодують, інші перешіптуються. Ось Гуго нарешті зривається і летить, розправляючи руки, кидаючи неправдоподібно велику, важку, довгу тінь, що розпатрується, як тільки тіло потрапляє на прогнуті дроти, кинувши догори сині язики полум'я та клубки диму. Гуго бився у дротах, розкидаючи птахом крила. Відтак затих. Повис донизу головою до натовпу, солодко потягнув ніздрями повітря, хихикнув, смикнувся ще кілька разів, сипанувши попелом на голови людям. Віталій обтер зовсім механічно кіптяву з обличчя, намарне шукаючи якогось опертя, наразі ловлячи себе на тому, що думає про зовсім інше, протилежне. Ми покидаємо берег свого, щоб відшукати справедливість у чужому. Це десь на середині срібного віку. Хто зріє рано, той відходить у непам'ять. Ту, яку ми звемо дитинством. Зелене літо підманить тебе, і нема нічого простішого. Так усе повертає назад. Все назад, а не вперед. І хоч би як там гірко було, це важко назвати минулим. Посипала сіра мжичка. Напад хвороби не повторювався. Боліла голова. Радше від того, що він очікував на хворобу, на новий напад, а натомість його розламувало нез'ясовне питання. І ще з годину Віталій блукав серед понурих і радісних громадян, поглядаючи на коротенькі маніфестації з червоними прапорами, що булькали, мов те баговиння, під ногами Гуго в затіненому крихітному дворику. Маніфестанти вимахували кумачем, під пломенем шовку губилися їхні пласкі лиця. Птахи чорними блискавками різали пустку неба, впавши з високости. «Вони повертаються», – повторював він. «Як ото воно трапилося?» Дивина, бігав собі чоловік вулицями. Звіддалік чується гомін голосів. Швидкої допомоги немає з добру годину. Так балакають люди, випльовуючи насіння. Міліція з'явилася, і молодий рудоволосий лейтенант у захисному кольору хакі мундирі, отираючи щосекунди піт із низького чола, все махав рукою, мовляв, це не наша справа, на превеликий жаль, проте в цього чоловіка нема прописки. Певно, треба звертатися до їхнього посольства або кудись іще. Коли прибули троє санітарів, двоє були в жовтих халатах, обіпершись, булькали кефіром у пластикових пакетах. Гуго, чи те, що від нього лишилося, якісь жовто-червоні кавалки м'яса, проносить третій, наймолодший, видко, тягнув нижню частину мар на коліщатах повз Віталія. Гуго підводить голову, чим викликає у юрби подібне до «Ах!». Віталій бачить чорні дупла замість очей, кутиками вуст, опущеними зовсім по-блазенському, стікає брудна жовта рідина. Гуго напівлежить, викидаючи з розірваного зіркою рота з густки вибіленої крови, і говорить «Хрест! Це все хрест! Він надто тяжкий для людини! Він більше, ніж тягар!» Голова падає, начебто хто вдарив на відліг. Віталій одводить погляд, чманіючи, бреде центральною вулицею, раз по раз збиваючись зі шляху –